Grand Hotel. Förlåt att det är nog. Ligger värd som två. Välkommen ombord. Och där är kaptenen, och där är matros. Gud bevara oss. Ångbås blues. Tidpunkten för avfärder är nu ej bestämd. Men leva alla gamla ångbåtar som seglar allt igen. Vill ni åka med bort någonstans? Till någon brygga där det finns dans. Dragspelsmusik, lant i tradition. Bada utan kläder, lunginflammation. Tjo-kemika utan tills natten blir dag. Lev i de ångdrivna båtarnas bolag. Flickor och gossar, vart ska ni åka? Jag viskar till mig, supas oss och bråka. Slåss med polisen, det vill vi alla. Men de sätter dit oss när vi blir kalla. Vi samlas flera tusen på ett litet fält. Och sen har vi sex party i varenda tält. Yeah. Lasten består av brännvinspaket, lådor och väskor, en levande get. Man skickar frugan till sommarstugan. Så går man och tar en på operabaren. Så fort hon har stuckit så sitter man där. Bara nu inte båtjäveln går på ett skär. Farväl nu alla, ångvisslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång, men vi har servering i vår aktersalong. Ifall ni skulle råka bli hungrig, ifall ni skulle råka bli sjösjuk, ifall ni skulle råka bli sugen,